Pencereden bir taş geldi, pencereden bir taş geldi. Ben zannettim mamoş geldi, ben zannettim mamoş geldi. Uyan mamoş uyan, uyan. Uyan mamoş uyan, uyan. Başımıza ne iş geldi, başımıza ne iş geldi. Eyvah mamoş eyvah eyvah. Eyvah mamoş eyvah eyvah. Tabip getir yarama bak, tabip getir yarama bak. Mamoş giyer kara kalpak, mamoş giyer kara kalpak. Kör olasın zalim felek, kör olasın zalim felek. Koymadı ki murada, koymadı ki muradala. De kalk mamoş, de kalk, de kalk. De kalk mamoş, de kalk, de kalk. Başımıza toplandı halk, başımıza toplandı halk.